अब वो कौन से काम है जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है, अब ये मालूम हो जाए तो मामला ख़त्म हो गया इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके अलावा कुछ भी हो, रोज़ा नहीं टूटा आपको मालूम हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे तीन ही काम है जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है, वो क्या क्या काम है। पहली चीज़, कोई शख्स अपने बीवी से हम बिस्तरी कर ले, उसका रोज़ा टूट जाएगा, यहाँ तक उसका रोज़ा टूट जाएगा, और यहाँ ख़ज़ा भी वाजिब होंगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा, बाकी तमाम जगह फ़िदिया लगेगा या खाली ख़ज़ा होंगी, लेकिन इस सूरत में ख़ज़ा भी वाजिब होंगी और साथ में जो है वो कफ़ारा भी देंगे, इसका यही की शक्ल जहाँ कफ़ारा ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स आया और कहा, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक और बर्बाद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, इत्मीनान रखो, क्या हुआ? कहा, मैं हलाक और बर्बाद हो गया। कहा, क्या हुआ? तो कहा, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली। तो अब अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये गलती तुमसे हो गई तो कोई मसला नहीं, अब तुम एक काम करो, एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। तो कहा, अल्लाह के रसूल, मैं ग़ुलाम कैसे आज़ाद कर सकता हूँ, मैं तो जो है बहुत एक गरीब आदमी हूँ, मैं ग़ुलाम नहीं आज़ाद कर सकता हूँ गुरबत की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा, ग़ुलाम नहीं आज़ाद कर सकते हो, तो फिर 60 दिन के रोज़े रखो पैदर पे, एक के बाद एक। तो कहा, अल्लाह के रसूल, ये भी नहीं हो सकता मुझसे, 60 दिन के रोज़े रखूँगा तो मुश्किल है, कमज़ोरी के अतबार से, मेरे कामकाज के अतबार से मेरे लिए मुहाल है, वो गरीब इंसान थे, कि मैं 60 दिन के रोज़े रखूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। तो क्या, अल्लाह के रसूल, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, ख़ुद के खाने के मेरे मसले हैं, मैं 60 मिस्किनों को कैसे खाना खिलाऊँगा? तो कहा, जो कुछ फिर तुम्हारे पास हो सदका करो कुछ खाने का। तो कहा, कुछ भी नहीं। तो कहा, बैठ जाओ फिर। अब वो बैठा रहा, एक शख्स आया और अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, ये खजूर मुझे सदका करना है। तो कहा, ये अच्छी बात है। आपने कहा, वो शख्स कहाँ है जो अभी बैठा था, जिसके पास कुछ भी नहीं था कफ़ारे में देने के लिए? तो कहा कि अल्लाह के रसूल फ़लाएँ, वो आया। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आया हूँ। कहा कि अब ये खजूर लेकर जो है अपने इलाके के सबसे गरीब लोगों में तकसीम कर दो, यही तुम्हारा कफ़ारा, मतलब जो ताकत है वो खर्च कर दो फिर आखिर में। तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल, सच बताऊँ तो मुझसे ज़्यादा गरीब तो कोई घर ही नहीं है मेरे इलाके में, मदीने की बस्ती का मैं सबसे गरीब आदमी हूँ। तो कहा, जाओ अब तुम ही खा लो, अपने भी बच्चों को दे दो, क्या करेंगे। और उसी ने खा लिया। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि दीन इस्लाम कितना आसान है, इसमें कोई मशक्क़त नहीं देखी, उसके लिए आसानी दी गई, लेकिन इस तरतीब को हमको फॉलो करना पड़ेगा। हमको पहले ग़ुलाम आज़ाद करने वाला अमल करना पड़ेगा, ग़ुलामी चुकी नहीं है तो छोड़ दीजिए, 60 दिन के रोज़े कोशिश करना पड़ेगी, दूसरा कफ़ारा। अगर ये भी ना हो सके तब फिर तीसरा ऑप्शन आएगा, 60 मिस्किनों को खाना, और ये ना कर सके तब चौथा ऑप्शन आएगा कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से कुछ आप खाने की शक्ल में लोगों को दें। ये लास्ट स्टेज, ठीक, तरतीब में ही आना पड़ेगा, ग़ुलाम आज़ाद करना, 2 महीने के रोज़े रखना, 60 मिस्किनों खाना खिलाना, ये अगर ना हो सके तब जो है अल्लाह ने जो कुछ दिया अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह के राह में खर्च करना। तो इसीलिए मैंने पहले कहा, एहतियाती सबसे अच्छी चीज़ है कि इंसान उस अमल की तरफ जाए ना जो उससे हो जाए, जिसकी वजह से कफ़ारा उसे देना पड़े। तो कफ़ारा भी लाजिम है और वो रोज़े की ख़ज़ा भी लाजिम है। दूसरी शक्ल जिसमें रोज़ा टूट जाता वही है, जानबूझ के खै करने से रोज़ा टूट जाता है, खुद ब खुद खै आने से रोज़ा नहीं टूटता, ये बात याद रखिए। जानबूझ के आपने उंगली डाल के खै की तो रोज़ा टूट गया, खजदन खै करने से रोज़ा टूटता है, खुद ब खुद खै आ गई तो रोज़ा नहीं टूटा। यह अलग बात है कि उसे कमज़ोरी आ गई तो आप सोचिए रोज़ा रखना नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा खै हो गई, एक आध खै में तो मैं समझता हूँ कुछ भी नॉर्मल है, नहीं नहीं वो खै जितना खाया था निकल गया तो अब तो भूखा हो जाऊँगा, तो वो अलग बात है, आपको भूखा रहना रोज़ा है, इसलिए कि रोज़े की अहमियत। लेकिन ज़्यादा खै हो गई तो आप चाहे तो तोड़ दे, लेकिन खै अपनी ज़ात से रोज़े को नहीं तोड़ती, खजदन जानबूझ कर खै करे तो रोज़ा तोड़ता है, ठीक। तो ये दूसरी शक्ल है। आपको ये कहेगा कि जानबूझ के खाने पीने से, तो मैं समझता हूँ हर अकलमंद को मालूम है, इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं और मासूम नहीं कि इसको ये ना पता हो खाने पीने से रोज़ा तोड़ता है, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो यहाँ भी आप पर जो है अगर खुद ब खुद खै आ गई तो रोज़ा नहीं टूटा, जानबूझ के की तो आप पर ख़ज़ा लाजिम होगी, इसका कोई कफ़ारा नहीं, ठीक। इसी तरह तीसरा, कोई शख्स हैज़ और निफास के, कोई खातून को हैज़ और निफास आ जाए तो भी उसका रोज़ा टूट जाता है। बस ये तीन ही शक्लें हैं रोज़े की टूटने की, पहला हम बिस्तरी कर ले, दूसरा जानबूझ कर खै करे, तीसरा अगर औरत हो हैज़ और निफास आ जाए तो मामला ख़त्म हो गया, ये तीनों रोज़े नहीं रखेंगे। पहले शख्स को ख़ज़ा भी और कफ़ारा है, खै करने वाले को सिर्फ ख़ज़ा है, और हैज़ और निफास वाली औरतों को भी जो है उसकी ख़ज़ा होंगी, बाद रमज़ान उनको वो रोज़े मुकम्मल करने होंगे जैसे अल्लाह ने ताकत दी उस्ताद दी। तो ये तीन ही लोग हैं जो जिन अमल से, तीन ही अमल जिनसे रोज़ा टूट जाता है, ठीक, इनसे रोज़ा टूट जाता है। ठीक। अब इसी तरह जो है चंद बात